ای رحمت للعالمین، ای پادشاه اهل دین، ای سید اهل زمین، ای بنده پاک و امین، ای سر به سر صدق و یقین، ای نور مطلق در زمین، ای جمله پاکی و صفا، ای بدر عالم تابدین، ای جمله پاکی و صفا، ای بدر عالم تابدین، سلطان دین، فخر رسول، شاه امم، امی لغم، در فرید هاشمی، ای شاخ والا نسل، طه و یاسین و زها، واللیل و طارم یتو، قدسی قریشی هاشمی، الشمس و بسط رویتو، قدسی قریشی هاشمی، الشمس و بسط رویتو. او افضل پیمبران، او شافع محشر بود، باشد بشیر و هم نظیر، او ساقی کسر بود، شافع بود روز جزا، هدی به راه انبیا، افضل ترین مخلوق رب، محبوب منان حکیم، افضل ترین مخلوق رب، محبوب منان حکیم، تو افتخار امتی، تو تاجدار امتی، بدر تمامی در سحر، می آفرینت یاد تو در جان ما صدها ترد، می آفرینت یاد تو در جان ما صدها ترد. صلی علی احمد نبی، سلام بر منجی عالم بشریت، آن که بزرگترین آرزویش این بود که دفتری از بلوغ و بالندگی در مقابل امید جهانیان گشوده شود. ما این بیداری اسلامی را مدیون او هستیم. سلام بر او. ای جوان مسلمان، بار دیگر به گذشته خود برگرد و دروس صداقت، عدالت و شجاعت را تکرار کن. جهان در انتظار توست و شخصیتی همچون تو را می طلبد. سوی پیامبر می روم، باشد که مهمانم کند، باز از سبوی وصل خود، مست و خرامانم کند. در این حیات بی ثبات، این آرزو باشد مرا، تا روزت را بنگرم، امیدوارم از خدا، تا روزت را بنگرم، امیدوارم از خدا. سلطان دین، فخر رسول، شاه امم، امی لغب، در فرید هاشمی، ای شافع والا نسب، طه و یاسین و زها، واللیل و طارم یتو، قدسی قریشی هاشمی، الشمس و بسط رویتو، قدسی قریشی هاشمی الشمس و بس به روی تو یا رب مرا با هم بپاک مصطفی مشهور کن قلب مرا با یاد سبز مصطفی پنور کن کشتی امت را رسان بر ساحل ایمان و دین در زندگی جاری بکن پیغام دین راستین در زندگی جاری بکن پیغام دین راستین سلطان دین فخر رسول شاه امم امی لقب در فرید هاشمی ای شافعه بالا نسب طه و یاسین و ضحا واللیل و طارم روی تو قدسی قریشی هاشمی الشمس و وسط روی تو قدسی قریشی هاشمی الشمس و وسط روی تو ای بنده پاک و متین گوییم سلام بر روح تو صدها سلام دیگرم بر پیرو و اصحاب تو بر یار غار مصطفی بر فاتح ایران زمین بر جامعه قرآن پاک بر فاتح بر جامع قرآن پاک بر فاتح خیبر زمین صدها سلام گوییم به عاشقان پیغمبر امین به اهل دانش اهل دین به رهروان آن نبی بنگر چه غوغایی به پاس در محفل این جمع پاک زاهدان گوید سلام ای عاشقان این جمع پاک زاهدان گوید سلام ای عاشقان این جمع پاک زاهدان گوید سلام ای عاشقان صلوات ارائه شده توسط وبسایت سنت دانلود.